วันนี้เป็นวันที่15เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่3ของวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันที่3ของปีใหม่แสดงว่าเวลาก็ได้ผ่านไปอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งเวลานี้มีทั้งคุณและมีทั้งโทษมีโทษก็คือเวลาจะค่อยๆกลืนสรรพสิ่งสรรพสัตว์สรรพบุคคลไปเป็นเหมือนอสรพิษที่ค่อยๆขยับเขมือบเหยื่อเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยชีวิตของพวกเรานี้กำลังถูกเวลากลืนกินไปกันถ้าเราไม่รีบเอาเวลานี้มาทำคุณทำประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเวลาก็จะไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราหรือถ้าเราเอาเวลาไปทำบาปทำกรรมมันก็เป็นการเอาเวลามาสร้างโทษสร้างความทุกข์ให้กับเราเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์การจะใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็ต้องใช้แบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้มาและทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกใช้กันก็คือทรงสอนให้เจริญมรรคให้มากมรรคก็คือทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดมรรคนี้พระองค์ได้ทรงแสดงไว้สามลักษณะด้วยกันขึ้นอยู่กับผู้ฟังว่าเป็นเพศเป็นสถานภาพอะไรเป็นคารวาสญาติโยมหรือเป็นบรรพชิตนักบวชจะทรงแสดงไม่เหมือนกันเพราะมีสถานภาพที่แตกต่างกันไปคารวะผู้ครองเรือนนี้ยังอยู่กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆส่วนบรรพชิตนักบวชท่านได้สละทรัพย์สินข้าวของเงินทองไปหมดแล้วมรรคของบรรพชิตกับมรรคของคารวะจึงต่างกันเล็กน้อยต่างกันตรงที่การทำทานสำหรับคารวะญาติโยมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญทานศีลภาวนาส่วนบรรพชิตผู้เป็นนักบวชทรงสอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญาหรือบางครั้งก็ทรงแสดงมรรคที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปไปจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นมรรคองค์เดียวกันเป็นทางอันเดียวกันต่างกันตรงรายละเอียดที่ได้ทรงแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นมรรคของคารวะก็มีมรรคที่เป็นองค์แปดอยู่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอยู่ไม่ว่ามรรคของพันธชิตคือศีลสมาธิปัญญาก็มีมรรคที่เป็นองค์แปดอยู่เช่นสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี้ก็คือปัญญาสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวก็เป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิศีลสมาธิปัญญามีครบอยู่ในองค์ใน มีมรรคที่เป็นองค์8ครบถ้วนบริบูรณ์แต่สำหรับคารวะนี้นอกจากมีมรรคที่เป็นองค์8แล้วยังมีทานแถมขึ้นมาอีกหนึ่งข้อเพราะว่าคารวะญาติโยมยังมีความผูกพันติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองการที่จะเดินทางไปสู่พระนิพพานได้การที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องสลัดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทิ้งไปให้หมดจึงสอนให้ทำทานถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนยังเป็นผู้ที่แสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังเป็นผู้อาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆจึงต้องสอนให้ทำทานให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดไม่ต้องไปอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขให้มาใช้ธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือหาความสุขก็คือให้มาหาความสุขด้วยการรักษาศีลการเจริญภาวนาหรือการเจริญสมาธิและปัญญานี่เองทานศีลภาวนานี่ทานก็คือการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองศีลก็คือการไม่กระทำบาปภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาทานศีลภาวนาก็คือทานศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิศีลก็คือสัมมากัมมันโตสัมมาวาจานี่คือมรรคที่มีองค์8มีอยู่ในศีลและภาวนานี่เองส่วนทานนี้เป็นข้อปฏิบัติเพิ่มสำหรับผู้ครองเรือนสำหรับผู้ที่ยังใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขส่งสอนให้ละการใช้เงินทองหาความสุขต่างๆเพราะเป็นความสุขที่จะทำให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เป็นความสุขที่จะปลดให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจะต้องกลับมาหาความสุขแบบนี้ไปเป็นเหมือนกับความสุขที่ได้จากยาเสพติดถ้าเสพยาเสพติดแล้วจะต้องเสพไปเรื่อยเวลาที่ไม่ได้เสพจะทุกข์ทรมานใจก็ต้องกลับมาเสพถึงจะหายจากความทุกข์ทรมานใจแต่ก็หายเพียงชั่วคราวแล้วก็เกิดความอยากที่จะเสพขึ้นมาใหม่ก็ต้องมาเสพใหม่การใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆก็เป็นแบบนั้นเวลาอยากจะซื้ออะไรถ้าไม่ได้ซื้อก็จะทุกข์ถ้าได้ซื้อก็จะมีความสุขแต่เป็นความสุขเดี๋ยวๆแล้วไม่นานความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วก็เกิดความอยากที่จะซื้อความสุขอีกก็ต้องใช้เงินซื้อความสุขไปเรื่อยๆเมื่อมีการใช้เงินก็ต้องมีการหาเงินก็จะติดอยู่กับการหาเงินติดอยู่กับการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขต่างๆเวลาตายไปความอยากที่จะใช้เงินก็ยังมีอยู่ในใจก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้มาหาเงินหาทองใหม่เพื่อที่จะได้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่สำหรับผู้ครองเรือนผู้ที่ยังใช้เงินใช้ทองหาซื้อความสุขอยู่พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทำทานให้เอาเงินที่ไปซื้อความสุขต่างๆนี้มาซื้อความสุขทางใจดีกว่ามาซื้อความสงบมาซื้อการระงับความอยาก เวลาอยากที่จะซื้อสิ่งต่างๆก็เอาเงินไปทำบุญแทนแล้วจะละความอยากใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆได้แล้วก็จะได้ความสุขที่เกิดจากการทำทานที่มีน้ำหนักที่มากกว่าและดีกว่าที่จะติดอยู่กับใจนานกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆมาเสพถ้าได้ทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆก็จะน้อยลงไปและหมดไปก็จะทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆก็จะได้มีเวลามาเจริญมรรคก็คือมาเจริญศีลและภาวนาต่อไปหรือเจริญศีลสมาธิปัญญาถ้าได้ออกบวชแล้วสิ่งที่จะได้รับการสั่งสอนก็คือไตรสิกขาสิกขาก็คือการปฏิบัติการศึกษาไตรก็แปลว่าสามนักบวชนี้จะต้องมีไตรสิกขาเป็นวิชาที่จะต้องศึกษาไตรสิกขาไตรก็แปลว่าสามศึกษาสามวิชาด้วยกันวิชาที่หนึ่งก็คือศีลพระวินัย227ข้อศึกษาสมาธิว่าจะทำอย่างไรให้ใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบศึกษาปัญญาจะทำอย่างไรให้เกิดความรู้ความฉลาดที่จะสามารถตัดตัณหาต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากจิตจากใจได้นี่คือไตรสิกขาหรือศีลและภาวนาศีลก็คือสำหรับผู้ครองเรือนถ้าจะภาวนาก็ต้องศีล8ขึ้นไปต้องรักษาศีล8ศีล5นี้ไม่พอกำลังไม่พอที่จะช่วยส่งเสริมในการบำเพ็ญจิตตภาวนาในการเจริญสมาธิและในการเจริญปัญญาสมถภาวนาก็คือการเจริญสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญานี่คือมรรคที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหรือสัตว์โลกที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดปรารถนาที่จะพบกับความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปจะต้องหมั่นเจริญมรรคให้มากเพราะการเจริญมรรคนี้เรียกว่าเป็นการทำคุณทำประโยชน์ให้กับตนเองและให้กับผู้อื่นเบื้องต้นก็จะให้ประโยชน์กับตนเองก่อนพอได้บำเพ็ญมรรคได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วผลของการเจริญมรรคก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับเป็น4ระดับด้วยกันคือโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลและพระวิและพระนิพพานตามลำดับนี่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้บำเพ็ญผู้เจริญมรรคหลังจากที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วขั้นต่อไปก็จะได้นำเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้และได้ปฏิบัตินี้มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ส่งนำเอาความรู้ที่พระองค์ได้ส่งค้นพบคือวิธีการดับความทุกข์ต่างๆวิธีหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปเรียกว่าเป็นการทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นวันเวลาล่วงไปล่วงไปสังขารก็จะแก่ลงไปชราลงไปและจะหมดไปใจ จึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทควรยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการยังประโยชน์ให้ตนและผู้อื่นก็คือการเจริญมรรคนี่เองขอให้เราเจริญมรรคกันให้มากๆยิ่งมากเท่าไหร่ผลก็ยิ่งเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเท่านั้นและมากขึ้นด้วยถ้าเจริญน้อยผลก็จะเกิดน้อยเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้ามีการรดน้ำพรวนดินอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามได้อย่างรวดเร็วและออกดอกออกผลได้อย่างรวดเร็วและได้อย่างมากๆด้วยแต่ถ้าไม่หมั่นรดน้ำพรวนดินต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโตเร็วหรืออาจจะถึงกับตายไปก็ได้ถ้าขาดการดูแลมากถ้าขาดการดูแลนานเกินไปก็จะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้โดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการปลูกต้นไม้เพราะรากยังลงไปไม่ลึกไม่สามารถหาน้ำหาอาหารมาหล่อเลี้ยงได้ด้วยตนเองจำเป็นต้องอาศัยน้ำจากคนปลูกที่ต้องคอยรดน้ำพรวนดินอยู่เรื่อยๆเพื่อให้รากนั้นหยั่งลงไปลึกและกว้างจนสามารถที่จะหาน้ำเลี้ยงตนเองได้ถึงแม้จะไม่มีผู้ที่ปลูกต้นไม้มาคอยรดน้ำพรวนดินให้แต่พอรากได้มีกว้างขวางและลึกก็จะพอที่จะเลี้ยงดูต้นไปได้แต่อาจจะเจริญเติบโตไม่เร็วเท่ากับต้นที่มีการเติมน้ำลดน้ำอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันมรรคก็เป็นแบบนั้นมรรคผลนิพพานที่เกิดจากการเจริญมรรคก็เป็นอย่างนั้นถ้าเจริญมากวันละเล็กวันละน้อยหรืออาทิตย์ละครั้งสองครั้งหรือเดือนละครั้งสองครั้งอย่างนี้มันก็เหมือนกับรดน้ำต้นไม้เดือนละครั้งสองครั้งจะสู้กับการรดน้ำต้นไม้ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นได้หรือไม่หรือสมัยนี้เขามีระบบใช้น้ำหยดเลยหยดตลอดทั้งวันมีการใช้เอาสายยางไปทิ้งไว้ตามโคนต้นไม้แล้วก็ปล่อยน้ำให้หยดลงไปในโคนต้นไม้ตลอดเวลาต้นไม้จึงเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วผู้ที่บำเพ็ญมรรคอย่างต่อเนื่องจึงบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้อย่างรวดเร็วผู้ที่จะสามารถมันเพ็ญมรรคได้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอก็ต้องเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเพราะบรรพชิตนักบวชนี้ไม่มีภารกิจการงานอื่นๆนอกจากการเจริญมรรคเพียงอย่างเดียวสามารถเจริญมรรคควบคู่กับการประกอบกิจที่จำเป็นเช่นการหาเลี้ยงชีพหรือการดูแลความสะอาดของสถานที่หรือการดูแลความสะอาดของร่างกายสามารถที่จะเจริญมรรคได้ควบคู่กันไปเพราะว่าเป็นการบำเพ็ญเป็นการกระทำกิจตามลำพังไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ต้องสนทนาไม่ต้องคุยกับใครถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัดที่มีพระหลายๆรูปด้วยกันแต่ก็อยู่เหมือนกับอยู่คนเดียวเวลามาทำกิจจะวัดก็ทำคนเดียวไม่คุยกันต่างคนต่างเจริญสติควบคู่ไปกับการกระทำกิจวัตรไม่ว่าจะเดินบิณฑบาตไม่ว่าจะขบฉันไม่ว่าจะล้างบาตรเช็ดบาตรไม่ว่าจะเป็นการกวาดถูศาลาปัดกวาดลานวัดไม่ว่าจะเป็นการสงน้ำซักจีวรเป็นการกระทำที่ทำร่วมกันก็ตามแต่จะไม่คุยกันไม่สนทนากัน ่างคนต่างบำเพ็ญต่างคนต่างเจริญธรรมในระดับของตนถ้าอยู่ในระดับของการเจริญสติก็เจริญสติไปถ้าอยู่ในระดับปัญญาก็พิจารณาตายลักไปพิจารณาอสุภะไปพิจารณาอาหาเลยปฏิกูลสัญญาไปพิจารณาความเป็นธาตุของร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟพิจารณาความเป็นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในร่างกายมีเพียงอาการ32เช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนี่คือการบำเพ็ญการเจริญมรรคของบรรพชิตของผู้เป็นนักบวชจะสามารถเจริญได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับจึงเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีการหล่อเลี้ยงด้วยน้ำตลอดเวลาต้นน้ำต้นไม้แบบนี้จึงโตอย่างรวดเร็วและออกดอกออกผลได้อย่างรวดเร็วผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ส่วนมากมักจะเป็นบรรพชิตกันมากกว่าผู้ที่เป็นคารวาสคารหัสผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนนี้มีบ้างแต่เป็นจำนวนน้อยเป็นจำนวนน้อยมากที่ได้เป็นกันส่วนหนึ่งก็อาศัยมรรคที่เคยได้เจริญไว้แล้วในอดีตชาตินั่นเองถ้าไม่มีมรรคที่ได้เคยเจริญในอดีตชาติแล้วนี้โอกาสที่จะบรรลุในเพศของคารวะนี้แทบจะไม่มีเลยคารวะที่บรรลุธรรมหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงครั้งเดียวนี้แสดงว่าได้มีมรรคที่ได้เจริญมาแล้วในอดีตชาติเช่นได้ทำทานมาแล้วไม่ได้ยึดติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขรักษาศีลได้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นศีล5หรือศีล8นั่งสมาธิทำใจให้สงบให้นิ่งได้เสมอทุกเวลาที่ต้องการถ้าได้เป็นคารวะแบบนี้พอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถบรรลุได้ทันทีเลยอย่างที่มีชายท่านหนึ่งที่ไปกราบทูลขอธรรมะจากพระพุทธเจ้าในขณะที่กำลังทรงบิณฑบาตอยู่ทรงขออนุญาตให้ทรงแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะแสดงธรรมเพราะกำลังทำกิจบิณฑบาตอยู่แต่ชายคนนั้นก็ยังยืนยันอย่างน้อยก็ขอแบบสั้นๆก็ยังดีพระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาตรัสไปว่าไม่ว่าเธอจะเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นไม่ว่าเธอจะได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้พอพูดเพียงเท่านี้เขาก็เข้าใจความหมายเขาก็สามารถทำใจของเขาให้หลุดออกจากกองทุกข์ได้จึงเกิดศรัทธาขออนุญาตบวชเป็นพระภิกษุก็เลยกราบลาไปเพื่อไปเตรียมบริขารเตรียมตัวมาบวชแต่เวลาขณะที่เดินทางไปเตรียมตัวนั้นก็ไปเจอกระทิงดุถูกกระทิงดุขวิดตายไปพอความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสั่งให้ทำชาปนกิจแล้วก็ให้เอาอัฐิของบุคคลนี้บรรจุไว้ในสถูปในเจดีย์แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงรับรองว่าจิตของผู้นี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอันนี้เป็นกรณีพิเศษของบุคคลที่ได้บำเพ็ญมรรคมาแล้วในอดีตแต่ยังไม่มีโอกาสได้บวชยังไม่มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าแต่พอได้พบแล้วก็จะเกิดศรัทธาแม้จะไปอยู่ไปเกิดอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่พอได้อ่านหนังสือธรรมะหรือได้ยินได้ฟังเทศ จิตก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีเช่นชาวต่างประเทศที่เกิดอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่พอเขาได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วได้นำเอาไปปฏิบัติก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะออกบวชอยากจะมาบำเพ็ญอยากจะมาเจริญมรรคให้เต็มที่ก็มีการเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาอยู่ตามวัดป่าต่างๆวัดป่าที่ไม่มีความสะดวกความสบายทางด้านวัตถุเลยแต่กลับเป็นสถานที่ดึงดูดจิตใจของผู้ที่อยู่ในประเทศที่เจริญที่มีความเจริญในด้านวัตถุในด้านน้ำไฟในเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแต่ความเจริญของวัตถุนั้นไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการเจริญมรรคไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลยแต่กลับเป็นสิ่งที่ผูกมัดให้ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเขาเห็นโทษของความเจริญของวัตถุเราเห็นคุณของการที่จะได้ไปอยู่ในสถานที่ไม่มีความเจริญในวัตถุแต่เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการเจริญมรรคเจริญผลมรรคผลนิพพานเขาจึงเดินทางมาด้วยตนเองโดยไม่มีใครเชิญไม่มีใครขอร้องให้มามาแล้วก็มาเสาะแสวงหาวัดที่จะมีสถานที่ให้เขาได้เจริญมรรคอย่างต่อเนื่องพอเขาได้พบแล้วเขาก็ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัตินี่คือลักษณะของผู้ที่เคยได้เจริญมรรคมาแล้วในอดีตชาติพอได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาขึ้นมาทันทีส่วนพวกที่ไม่ได้เจริญมรรคนี้มาก่อนในอดีตชาติถึงแม้ว่าจะอยู่ในเมืองพุทธอยู่ติดกับวัดหรืออยู่ในวัดเลยแต่กลับไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเช่นเด็กนักเรียนที่ไปอาศัยวัดอยู่ในกรุงเทพเด็กต่างจังหวัดพ่อแม่ยากจนหรือไม่มีเงินทองที่จะมาเช่าบ้านเช่าหอพักอยู่ก็เลยมาฝากไว้กับหลวงพ่อหลวงพี่ตามวัดต่างๆเด็กเหล่านี้เขาถ้าเขาไม่ได้เจริญมากมาก่อนในอดีตเขาจะไม่สนใจเรื่องของการเจริญมากเลยเขาก็จะพุ่งไปที่การศึกษาทางโลกเรียนไปจนจบปริญญาจบแล้วก็ออกไปทำมาหากินทั้งที่ได้มาอยู่กับวัดได้ใกล้ชิดกับวัดก็เหมือนกับทัพพีในหม้อแกงที่ไม่รู้รสชาติของแกงเลยว่าเป็นรสชาติเป็นแกงชนิดใดไม่เหมือนกับพวกที่ได้มีบำเพ็ญมากมาแล้วในอดีตนี้จะเป็นพวกเหมือนลิ้นกับแกงพอได้อ่านหนังสือธรรมะพอได้ยินได้ฟังธรรมเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดความอยากที่จะเจริญมรรคต่อไปทันทีอันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถึงเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วในอดีตถ้าไม่ได้เจริญมรรคก็จะไม่มีความรู้สึกศรัทธาหรือยินดีกับพระพุทธศาสนาเลยแต่ถ้าได้เจริญมรรคมาแล้วในอดีตจะมีศรัทธาจะมีความยินดีมีความพอใจที่จะศึกษาและปฏิบัติต่ออันนี้ถ้าในอดีตชาติไม่ได้สร้างไม่ได้เจริญมรรคก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ก็เราถ้าเรายังไม่ได้สร้างมาในอดีตชาติเราก็มาสร้างกันในปัจจุบันชาตินี้ก็ได้ถ้ายังไม่มีทานก็ทำทานถ้ายังไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็หมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมหมั่นเรียนหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วจะนำไปสู่การปฏิบัติทานต่อไป ทำทานก็ทำทานด้วยเหตุผลที่คือต้องการจะยุติการใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆไม่ได้ทำทานเพื่อหวังให้มีความร่ำรวยมากขึ้นไปอันนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการทำทานในหลักของพระพุทธศาสนาการทำทานในหลักของพระพุทธศาสนานี้ต้องการที่จะกำจัดเงินทองที่จะเอาไปใช้กับความอยากต่างๆถ้าจะเอาเงินไปใช้กับความอยากให้เอาเงินนี้ไปทำทานหรือเอาไปเผาทิ้งก็ได้ได้ทั้งนั้นอย่าให้มันเอามาใช้กับความอยากเพราะมันเป็นการซื้อภพซื้อชาติต่อภพต่อชาติให้ยาวขึ้นไปเนื่องจากความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองดังนั้นถ้าจะเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากความอยากที่พูดถึงนี้ก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากจะเป็นส.ส.ก็ไปลงเลือกตั้งก็ต้องมีเงินใช้ในการซื้อเสียงมีการหาเสียงอะไรต่างๆถ้าอยากใช้เงินตามแบบนี้ให้ตัดเสียแต่ถ้าจะเอาเงินนี้ไปใช้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เอาไปใช้ได้เลยเอาไปทำบุญที่วัดทำบุญทำทานสนับสนุนวัดช่วยเหลือวัดวัดเห็นเป็นคนมีคุณค่ามีคุณประโยชน์เวลามาอยู่วัดมาปฏิวัติที่วัดก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีจะมีผู้ที่คอยจะสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการเรียนของการปฏิบัติถ้าจะใช้เงินให้ใช้แบบนี้ใช้เพื่อส่งเสริมในการปฏิบัติในการเจริญมรรคเช่นเอาไปทำบุญที่วัดไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือวัดวัดขาดแคลนอะไรเราก็ช่วยเหลือกันไปถ้าได้มีการช่วยเหลือจะมีการรู้จักกันสนิทสนมกันเวลาจะมาอยู่วัดก็จะสะดวกง่ายไม่เหมือนกับคนที่ไม่เคยมาทำบุญทำทานเวลาจะมาอยู่นี่เขาไม่ทางวัดไม่แน่ใจว่าจะมาเพื่ออะไรมาทำอะไรก็อาจจะปฏิเสธไปก็ได้ถ้าดูท่าทีแล้วไม่น่าไว้ใจก็อาจจะต้องขอผัดไว้ก่อนไว้ขอดูใจกันไปก่อนเพราะว่าผู้ที่ถ้ายังไม่มีความเสียสละในการทำทานนี้เวลามาอยู่วัดนี้ก็อาจจะมาโลภ กับสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในวัดก็ได้แทนที่จะมาเจริญมรรคกับมาเจริญความโลภแทนก็ได้อันนี้คือเรื่องของการทำทานถ้าเรายังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็มีสองทางเลือกเอาไปทำบุญเสียหรือไม่เช่นนั้นก็เก็บไว้เฉยๆก็ได้เผื่อวันข้างหน้าอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ก็เอาออกมาใช้ได้ถ้าใช้ในการสนับสนุนในการเจริญมรรคอันนี้แต่ขออย่าให้ไปมีความผูกพันหรือความกังวลกับทรัพย์ที่มีเหมือนกับทรัพย์ที่ญาติโยมถวายให้กับพระภิกษุนี้สมัยแรกๆนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับเงินทองได้เพราะทรงเห็นว่ามันเป็นการเดินถอยหลังพระได้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมาแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทองถ้ามีเงินทองแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปซื้อของตามความอยากแทนที่จะมาตัดความอยากกลับมาสร้างความอยากขึ้นมาใหม่จึงทรงห้ามแต่ต่อมาก็มีเหตุผลว่าบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระภิกษุบางทีจะหาไม่ได้จะไม่ได้มาจากผู้ให้ผู้ให้ก็อยากจะสนับสนุนแต่อยากจะสนับสนุนในรูปแบบของเงินทองเพื่อเวลามีความจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยต้องซื้ออยู่ซื้อยาหรือเวลาจีวรขาดแคลนขาดไปจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจีวรใหม่บาทอาจจะถูกหายขโมยไปหายไปอาจจะต้องหามาทดแทนใหม่ก็เลยให้อนุญาตให้พระภิกษุ รับเงินทองได้แต่ต้องไม่รับกับมือให้ฝากเงินทองไว้กับลูกศิษย์ที่ไว้ใจได้และไม่ให้ถือว่าเป็นเงินทองของตนเองให้ถือว่าเป็นเงินทองของผู้ถวายฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาเผื่อเวลาที่มีความจำเป็นเวลาขาดแคลนปัจจัยสี่ในขาดแคลนอัฐบริขารชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะได้บอกให้ลูกศิษย์นั้นไปจัดหามาให้นี่ก็คือลักษณะของการมีทรัพย์โดยที่ไม่ให้ถือครอบครองในทรัพย์นั้นถ้ามีทรัพย์แล้วไม่รู้จะไปทำอะไรจะเก็บไว้เฉยๆก็ได้แต่อย่าไปถือว่าเป็นของเราก็แล้วกันถ้าเกิดมันจะหายไปก็ช่างมันไปถือว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วเพราะถ้ายังถือว่าเป็นของเราอยู่นี้ใจมันก็จะต้องมีความผูกพันจะต้องมีความหวงมีความห่วงแล้วก็จะทำให้จิตใจต้องมาวุ่นวายกับการบริหารจัดการทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็จะไม่สามารถที่จะบำเพ็ญมรรคได้อย่างเต็มที่นี่คือเรื่องของการทำทานที่ทรงสอนให้กับผู้ที่เป็นผู้ครองเรือนผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอยู่ให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษทรัพย์นี้ก็เป็นเหมือนกับงูพิษงูพิษนี้ถ้าเรารู้จักวิธีจัดการกับมันเราก็สามารถเอาพิษของมันนี้มาทำประโยชน์ได้เช่นเขาเอาพิษของงูเห่ามาทำเป็นยาป้องกันพิษของงูเห่าอีกทีเวลามีคนถูกงูเห่ากัดนี่เขาก็จะเอาพิษงูเห่านี้ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะกระตุ้นคุ้มกันให้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับพิษของงูที่กัดเข้าไปอันนี้ก็เป็นการรู้จักใช้สิ่งที่เป็นโทษให้เป็นประโยชน์เช่นงูพิษฉันใดเงินทองนี่ก็เป็นเหมือนงูพิษถ้ารู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์มันก็จะเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษกับจิตใจถ้าไม่รู้จักใช้มันก็จะทำให้เกิดโทษกับจิตใจแทนที่จะทำให้จิตใจสงบกับทำให้จิตใจวุ่นวายนี่คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงต้องสอนทานเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งในมรรคที่มีองค์8คือเพิ่มจากศีลและภาวนาศีลและภาวนานี้มีมรรคที่มีองค์8ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะศีลก็คือสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวนี่เองส่วนสมถะภาวนาก็คือสมาธิการเจริญสมาธิก็ต้องมีสัมมาวายาโมสัมมาสติและสัมมาสมาธิส่วนวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ก็คือมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่มีความปรารถนาหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้ใช้กับการเจริญมรรคเพียงอย่างเดียวเพราะประโยชน์อย่างอื่นนี้ยังไม่ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเช่นใช้เวลากับการไปดูแลเลี้ยงดูรักษาร่างกายใช้ประโยชน์กับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆเพื่อมาดูแลรักษาร่างกายประโยชน์ทางร่างกายนี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนน้อยประโยชน์ของร่างกายนี้มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือสนับสนุนการเจริญมรรคถ้าเลี้ยงดูร่างกายเพื่อที่จะมาสนับสนุนการทำตามความอยากต่างๆอันนี้ก็กลับกลายเป็นโทษขึ้นมาเพราะจะทำให้ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันจบวันสิ้นถ้าเลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะได้ไปเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้ก็จะเป็นการเสริมกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาทำให้จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นประโยชน์ที่เราได้รับจากการเลี้ยงดูร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องเอามาใช้กับการเจริญมรรคนั่นเองเช่นช่วงวันหยุดนี้แทนที่จะไปพักผ่อนด้วยการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเรามาพักผ่อนด้วยการเจริญมรรคที่วัดกันจะดีกว่ามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้เราจะได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเราจะได้สัมมากัมมันโตคือการไม่กระทำบาปทางกายเพราะเรานั่งอยู่เฉยๆตอนนี้เรามีศีลนี่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเพราะเรากำลังศึกษากำลังได้ยินธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเรากำลังศึกษาสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเช่นเรื่องของการเจริญมรรคของคารวะและของนักบวชอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดที่จะเอาสัมมาทิฏฐิที่ได้เรียนรู้นี้มาเอาไปบำเพ็ญต่อเมื่อรู้แล้วว่าถ้าเรายังเป็นคารวะอยู่เราต้องเอาเงินทองนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าไปใช้ให้มันเกิดโทษเช่นเอาไปใช้เลี้ยงดูร่างกายหรือเอาไปใช้ในการสนับสนุนในการเจริญมรรคเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องตอนต้นต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนต้องเห็นว่าวิธีใช้ทรัพย์ให้ถูกต้องนั้นใช้อย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็คิดว่าเราจะเอาทรัพย์นี้ไปใช้ให้มันถูกต้องเช่นต่อไปนี้ทุกครั้งที่มีวันหยุดเราจะเอาทรัพย์นี้มาทำบุญทำทานที่วัดเราจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะมารักษาศีลเราจะมาภาวนากันอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสังคโปความคิดที่ถูกต้องเมื่อเราคิดแล้วมันก็จะนำพาเราไปสู่การกระทำที่ถูกต้องเราก็จะรักษาศีล5กันรักษาศีล8กันขึ้นอยู่กับเวลาว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเรายังต้องทำงานทำการอยู่เราก็รักษาศีล5ไปเพราะการรักษาศีล8นี้จะยากกว่าและก็ยังไม่จำเป็นถ้าไม่ได้ภาวนารักษาศีล5เพื่อสนับสนุนการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วแต่ถ้าต้องการภาวนาต้องการทำใจให้สงบจำเป็นที่จะต้องรักษาศีล8นี่ตอนนี้เราก็มีศีลแล้วเพราะเรานั่งเฉยๆไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีแล้วเราก็มีสัมมาวาจาเราไม่ได้พูดปดไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดส่อเสียดนี่ก็เรียกว่าเรากำลังเจริญมรรคกันขณะที่ฟังธรรมนี้เราเจริญกำลังเจริญมรรคที่มีองค์8เรากำลังเจริญสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบเพียรอะไรเพียรสร้างธรรมที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นเช่นตอนนี้เรากำลังสร้างปัญญาที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังนี้เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเวลาเราฟังธรรมนี้เราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เราได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิเราได้สัมมาทิฏฐิจากการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็กำจัดความสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปเท่ากับการกำจัดนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบหรือเป็นการลดวิจิกิจฉาในที่เรียกว่าเป็นสังโยชน์ที่เป็นตัวที่ผูกมัดจิตให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะช่วยกำจัดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงไปตามลำดับแล้วจิตของเราก็จะตั้งมั่น เราจะมีสัมมาสติเพราะจิตของเราตอนนี้ไม่สายไปตามความคิดต่างๆเราตั้งใจฟังธรรมะเพียงอย่างเดียวใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมเรียกว่ามีสัมมาสติตั้งอยู่กับอารมณ์เดียวคืออารมณ์ของธรรมที่กำลังแสดงอยู่ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องอยู่กับการฟังธรรมผลก็จะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาใจก็จะเย็นใจสบายใจก็จะสงบนี่คือการเจริญมรรคในรูปแบบของการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ไม่ใช่วิธีเดียวยังมีวิธีอื่นที่จะเจริญมรรคอย่างเมื่อกี้ก็ได้แสดงวิธีเจริญมรรคในขณะที่ทำภารกิจการงานต่างๆก็เจริญสติไปถ้ามีอยู่ในธรรมขั้นเจริญสติก็เจริญสติไปถ้าอยู่ในขั้นปัญญาก็พิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆแม้แต่ใบไม้ที่เรากวาดนี้เราก็สามารถพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ว่าใบไม้นี้เมื่อก่อนนี้มันก็ยังอยู่ติดกับต้นไม้อยู่แต่ตอนนี้มันร่วงลงมาแล้วแสดงว่ามันแก่ลงไปแล้วมันเป็นอนิจจังแล้วมันมีเกิดมันมีแก่มันมีเจ็บมันมีตายเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามองไปพิจารณาให้เห็นดีๆแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันหมดจะเห็นอนิจจังอย่างชัดเจนจะเห็นอนัตตาว่าไม่มีใครไปห้ามมันได้ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายได้ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะเห็นอริยสัจ4เห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากตัณหาความอยากและทุกข์จะดับไปได้ก็ต่อเมื่อเราละความอยากละความอยากได้ก็ต้องเห็นความจริงเห็นอนิจจังเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นอนัตตาว่าเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ใบไม้มันจะต้องร่วงเมื่อเรากวาดมันแล้วเข้าไปข้างทางต่อไปมันก็จะเปื่อยกลายเป็นดินไปก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟนี้เองมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนร่างกายนี้ตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปขณะที่อยู่มันก็ไม่มีตัวตนมันมีเพียงอาการ32มีขนมีผมมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเอ็นกระดูกมันไม่มีตัวเราของเรามันไม่ได้เป็นของเราเลยเราไปตู่ไปว่ามันเป็นของเราเองไปตู่ไปว่ามันเป็นเราเองเราเป็นอะไรเราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้รับความรู้สึกต่างๆจากร่างกายอีกท่อนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นร่างกายถ้ารู้ความจริงแล้วก็จะได้ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่ได้มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกับร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี้เราไม่มีความอยากที่จะให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยเพราะเราไม่ไปได้ยึดไม่ได้ไปยึดไปถือว่าเขาเป็นตัวเราของเรานั่นเองฉันใดร่างกายที่เราหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่ใช่เป็นร่างกายของเรามันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักนี่แหละแต่ความหลงมันหลอกให้เราไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราจึงต้องเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเพียงอาการ32มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันไม่มีตัวสัตว์ตัวบุคคลอยู่ในร่างกายนี้เราเอาป้ายไปแปะไว้เองเรียกว่าผู้หญิงบ้างเรียกว่าผู้ชายบ้างเรียกว่าพระบ้างเรียกว่าคารวาสบ้างเรียกว่าพ่อบ้างแม่บ้างลูกบ้างสามีบ้างภรรยาบ้างอันนี้เป็นชื่อเราไปแปะไว้ตามละที่ร่างกายเท่านั้นเองตัวร่างกายเองมันไม่มีชื่อตัวร่างกายของทุกๆคนนี้มันเหมือนกันหมดมีอาการ32เหมือนกันหมดทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32ไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลนี่คือความแตกต่างระหว่างสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะก็คือสถานภาพที่เราไปผูกติดไว้กับร่างกาย ว่าร่างกายนี้เป็นพ่อร่างกายนี้เป็นแม่ร่างกายนี้เป็นลูกร่างกายนี้เป็นมนุษย์ร่างกายนี้เป็นเดรัจฉานความจริงมันก็เป็นเพียงร่างกายเป็นเพียงอาการ32เป็นดินน้ำลมไฟอันนี้เรียกว่าปรมัตถสัจจะความจริงที่เหมือนกันหมดก็คือเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความรู้ที่เราควรที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาเพื่อเราจะได้เอามาทำลายความหลงที่ไปคิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นสมมติสัจจะที่เกิดจากความหลงเราไม่เห็นปรมัตถสัจจะที่เป็นความจริงของร่างกายว่าเป็นเพียงอาการ32เป็นดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดมีแต่อาการ32ที่เกิดและมีอาการ32ที่ตายนี้เท่านั้นเองผู้ที่มาครอบครองนี้ไม่ได้เกิดไม่ได้ตายไปกับอาการ32คือใจคือผู้รู้นี้ไม่ได้เกิดมากับอาการ32มีมาก่อนที่จะมีอาการ32และหลังจากที่อาการ32นี้ตายไปผู้ที่มาครอบครองก็ไม่ได้ตายไปกับอาการ32ก็ไปต่อเช่นร่างกายของพ่อของแม่เวลาตายไปตัวพ่อกับตัวแม่ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวพ่อตัวแม่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ตัวเราก็เหมือนกันร่างกายของเราตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็ไปต่อถ้าเรายังมีตัณหาความอยากเราก็จะไปเวียนเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ต้องไปอีกต่อไปเราก็จะหยุดอยู่ที่พระนิพพานเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้หยุดกันท่านหยุดด้วยการละความอยากให้หมดไปจากใจความอยากจะหมดไปจากใจได้ก็เกิดจากการเจริญมรรคการที่จะเจริญมรรคได้ก็ต้องมีสติคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลานี้ผ่านไปผ่านไปเวลาที่เราจะได้มาใช้ในการเจริญมรรคนี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆจะหมดไปถ้าเราไม่รีบเอาเวลาที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์นี้มาเจริญมรรคเวลานี้มันก็จะกลายเป็นของที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราเพราะเวลานี้มันจะเกินสรรพสิ่งสรรพสัตว์มันจะกินร่างกายของเราไปเหมือนกับงูอสรงูที่กำลังเขมือบเหยื่อก็ไปทีละเล็กทีละน้อยให้เราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาแต่เช้านี้ให้คิดว่าอายุเราสั้นลงไปอีกวันหนึ่งแล้วโอกาสที่เราจะมีเวลามาเจริญมรรคนี้มีน้อยลงไปอีกวันหนึ่งแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจไม่ผัดวันประกันพรุ่งเราจะรีบทำรีบเจริญมรรคทันทีวันนี้ต้องเจริญมรรคแล้วเจริญได้มากได้น้อยก็ต้องเอามันก็ยังดีกว่าไม่เจริญเลยอย่างน้อยก็เจริญสติเวลามีโอกาสทำบุญไปเดินทางไปทำงานผ่านที่ไหนมีพระมาก็ซื้อของใส่บาตรไปรักษาศีล5ไปถ้าทำงานทำการถ้าไม่ทำงานไปอยู่วัดก็ถือศีล8ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือการขวนขวายการหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยน้ำแห่งธรรมเหมือนกับการที่เรามีการใช้การหยดน้ำให้กับต้นไม้อย่างต่อเนื่องต้นไม้จึงเจริญโตได้อย่างรวดเร็วถ้ามีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็จะเจริญได้อย่างรวดเร็วหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างรวดเร็วถ้ามีมรรคคอยหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นขอให้เราหมั่นพิจารณาเตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเวลาจะค่อยหมดไปเวลาจะค่อยๆเขมือบชีวิตของเราเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยเราต้องรีบแข่งกับเวลารีบสร้างมรรคแข่งกับเวลาสร้างให้มันเสร็จก่อนที่เราจะถูกเวลาเขมือไปนี่คือเรื่องของการที่เราได้มาทำบุญกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยขอให้เราเอาวันขึ้นปีใหม่นี้เป็นเครื่องเตือนสติเราว่านี่คือปีใหม่แล้วปีเก่าก็หมดไปแล้วปีที่แล้วเราทำหรือไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่สามารถกลับไปทำมันแล้วแต่ปีนี้เรายังมีโอกาสอย่าปล่อยให้มันเป็นเหมือนกับปีที่แล้วขอให้มันเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วคือเป็นปีที่ได้เจริญมากมากกว่าปีที่แล้วด้านดีไม่ดีปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราจะได้รับผลที่เกิดจากการเจริญมากก็ได้จึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญมาใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการเจริญมรรคที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นเจริญกันนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความปรารถนาอยากจะถามคำถามขอเชิญกรุณาถามในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรถามปัญหาที่ฝากมาทางบ้าน คำถามฝากถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำถามแรกการปฏิบัติของคฤหัสถ์แบบมืออาชีพเพื่อให้บรรลุพระโสดาบันต้องทำอย่างไรบ้างครับ ก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับพระที่เป็นมืออาชีพก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ ข้อ2ค่ะสมาธิแบบสักแต่ว่ารู้จิตจะต้องถึงฐานแล้วใช่หรือไม่ครับ ใช ่ข้อ3ค่ะการที่จิตถึงฐานแต่ว่าจะต้องแยกผู้รู้ออกจากขันธ์5ได้ใช่หรือไม่ครับ มันจะแยกของมันเองไม่ต้องแยกถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ผูกจิตไว้พอจิตรวมแล้วมันก็จะแยกออกจากกันเอง ข้อ4ค่ะสมาธิแบบสักแต่ว่ารู้ยังมีความคิดเหลืออยู่ได้บ้างไหมครับ ก็ลองทำดูก็แล้วกันพูดกับคนตาบอดพูดไปก็ไม่รู้เรื่องลืมตาแล้วก็ไม่ต้องมาถามถ้าถามก็ยังแสดงว่ายังมองยังปฏิบัติไม่ถึงพูดไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีตัวที่จะทำไปให้ถึงกับไม่ปฏิบัติกันก็คือตัวสติกลับมานั่งคิดมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนพวกตาบอดคำช้างตาบอด5คนคำช้างผิดคนละที่ก็มาถกมาเถียงกันว่าสมาธิมีความคิดปรุงแต่งหรือเปล่าสักแต่ว่ารู้หรือเปล่าไปเถียงกันปากเปียกปากฉีกให้มันเสียเวลาเปล่าๆให้ลืมตาเสียมันก็เห็นหมดว่าช้างมันเป็นยังไงคนหนึ่งไปคำที่ท้องก็ว่าช้างเป็นฝาผนังคนหนึ่งไปจับที่หางก็เรียกว่าช้างเป็นเชือกไปจับที่งวงก็ว่าเป็นหอกไปจับไปจับที่ใช่ไหมงวงไม่ใช่ที่งาก็ว่าเป็นหอกพอไปจับที่งวงก็ว่าเป็นงู มันก็ถูกด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ถูกหมดการที่จะมานั่งจินตนาการว่าเวลาจิตรวมแล้วถึงฐานหรือไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่ถามไปทำไมถามไปก็เท่านั้นแหละถ้ามันไม่ถึงที่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรและวิธีที่จะทำให้มันถึงที่ไม่ได้อยู่ที่ถามว่ามันเป็นอย่างไรการที่จะทำให้มันถึงที่นั้นก็คือการเดินไปให้มันถึงที่นั้นและสิ่งที่จะทำให้เราเดินไปถึงที่นั้นก็คือการเจริญสติให้มีสติเท่านั้นแหละและเดี๋ยวมันก็จะไปถึงตรงนั้นเองมานั่งถามไปจนอีก10 ชาติ100 ชาติมันก็จะไม่มีวันถึงงั้นอย่ามาถามคำถามเหล่านี้ให้มันเสียเวลาไม่อยากจะตอบ คำถามฝากถามจากแม่ชีกันค่ะอ่านหนังสือประวัติหลวงปู่ขาวและมีความสงสัยข้อหนึ่งที่ท่านว่าเวลาพิจารณากายแล้วจิตใจโลดโผนมากผิดความเป็นธรรมดาคำว่าโลดโผนในที่นี้หมายถึงอะไรคะ ก็ทำตามที่ท่านสอนสิท่านพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาอย่างนั้นดูเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าโลดโผนเป็นยังไงต่อไปก็เหมือนกับพูดกับคนตาบอดเนี่ยสีแดงเป็นยังไงพูดไปอธิบายจนมันตายมันก็ไม่รู้ว่าสีแดงเป็นยังไงนะให้มันลืมตาขึ้นมาสิลืมตาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเห็นเองสีแดงว่าเป็นยังไงไอ้นี่ก็เหมือนกันไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านว่าโลดโผนเป็นยังไงก็ลองพิจารณาอย่างที่ท่านพิจารณาดูสิแล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้ว่าโลดโผนว่าเป็นยังไง ข้อ2ค่ะการพิจารณานามขันธ์ต้องใช้สติธรรมปัญญาธรรมคำว่าสติธรรมกับปัญญาธรรมความหมายคืออะไรลักษณะเป็นอย่างไรคะ โอ้ขี้เกียจตอบพูดมาต้องปากเปียกปากฉีกแล้วถามให้เรื่องที่มันควรจะรู้อยู่แล้วมาถามทำไม คำถามจาก Facebook ค่ะจากคุณอนัตตาเช่นนั้นแลข้อ1จิตกับเจตสิกเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับ ไปเปิดดูใน Google ก็แล้วกันก็มีคำนิยามไว ้ข้อ2หากนั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งแต่พยายามฝืนเท่าไหร่ก็ไม่นิ่งควรจะทำอย่างไรครับ ควรให้จิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปให้มันถี่ยิบอย่าไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปกังวลกับอะไรที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นเช่นความเจ็บปวดก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเดียว คำถามจากคุณยศถากรค่ะข้อแรกอย่างไรถึงจะเรียกว่ามีสติครับ ก็พูดกับคนหลับมันเมื่อพูดกับคนเมาไม่รู้จะพูดไงวิธีที่จะให้มีสติก็คือให้พุทโธไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็เราเลือกถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าสติเป็นอย่างไร ข้อ2ค่ะคารวาสต้องมีสติตลอดเวลาหรือไม่อย่างไรครับ ไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือเป็นใครพระพุทธเจ้าบอกสติเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณี ข้อ3ค่ะกราบขอหลักคิดในการวางใจของเราไม่ให้ก่อบาปไม่ให้เถียงบิดามารดาในกรณีที่รู้สึกว่าบิดามารดารักลูกไม่เท่ากันแล้วเราโดนตำหนิอยู่เสมอทำอะไรก็ผิดไปหมดในสายตาของบิดามารดา ก็ให้คิดว่าบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของพวกเราก็แล้วกันคำพูดของท่านนี้เป็นคำพูดที่สอนให้เราดีขึ้นยังไม่ว่าจะเป็นคำดุด่านี่เป็นคำที่จะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นประโยชน์กับเรา คำถามจากคุณชมพูนุชค่ะการที่อยากจะภาวนาพุทโธให้ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่เผลอขณะทำกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับสามารถทำได้ไหมคะถ้าทำได้พระอาจารย์มีอุบายใดที่ทำให้ใจไม่เผลอคะ ก็ต้องคิดถึงคำว่าพุทโธอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่เผลอถ้ามันไม่คิดมันก็เผลอก็ต้องหมั่นระลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆวิธีหนึ่งก็คือให้ตั้งอธิษฐานคือตั้งใจเพราะว่าก่อนที่เราจะทำอะไรได้นี้เราต้องตั้งใจไว้ก่อนอย่างเช่นวันนี้ เราจะมาวัดมาถึงที่นี่ได้เราก็ต้องมีความตั้งใจไว้ก่อนถ้าพอตั้งใจแล้วเราก็ต้องคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆเช่นว่าวันนี้จะมาวัดนะวันนี้จะมาวัดนะถ้าเราตั้งใจแล้วเราไม่ไปคิดถึงมันบางทีมันลืมไปก็ได้เหมือนกับการที่เราจะเจริญพุทโธนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็จะไม่ทำแล้วถ้าตั้งใจแล้วถ้าเราไม่เตือนใจอยู่เรื่อยๆไม่เตือนอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องพุทโธพุทโธนะหรือคอยถามตัวเราทุก5นาทีก็ได้ตอนนี้พุทโธอยู่หรือเปล่าพอนอนนาฬิกา5นาทีตอนนี้พุทโธอยู่หรือเปล่าให้มันมีอะไรที่คอยเช็คคอยตรวจตาอยู่เรื่อยๆถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่หลงไม่ลืมถ้าเพียงแต่บอกว่าอยากจะพุทโธแต่ไม่ได้พุทมันก็จะไม่ได้พุทโธพอตื่นขึ้นมามันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ลืมพุทโธไปเลยแล้วเราต้องตั้งเป้าตั้งใจว่าต่อไปนี้พอลืมตาตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือพุทโธแล้วข้อที่สองสิ่งที่เราต้องทำก็คือคอยเตือนใจคอยสังเกตดูใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังพุทโธอยู่หรือเปล่าถ้าเรามีการกระทำเหล่านี้เชื่อว่าการเจริญพุทโธจะไม่เผลอจะไม่หายไปหมดแล้วคำถามมีมาหลายวันแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามซ้ำๆซักๆแต่ก็เนื่องจากคนที่มาได้ยินได้ฟังอาจจะเพิ่งมาใหม่เลยไม่เคยได้ยินได้ฟังคำถามที่เคยถามมาแล้วบางครั้งก็ตอบอย่างละเอียดบางครั้งก็ขี้เกียจตอบก็ตอบแบบอยากแบบที่ตอบไปก็เห็นใจคนตอบบ้างว่ามันตอบเรื่องเก่าเรื่องเดียวพูดอยู่เรื่อยๆก็เลยให้ไปค้นคว้าเอาเองบ้างบางอย่างก็ค้นคว้าเองได้หัดเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถบ้างถ้าค้นคว้าหาไม่ได้แล้วค่อยมาถามอย่างนี้ก็จะน่าเห็นใจสิ่งที่ค้นคว้าได้จากหนังสือก็ดีจากในการค้นหาในอินเทอร์เน็ตดีเดี๋ยวนี้เรามีห้องสมุดที่อยู่ใกล้มือเราเพียงแต่ใส่คำที่เราต้องการรู้เข้าไปคำตอบมันก็โผล่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดงั้นก็ขอให้ใช้อัตตาหิอัตโนนาโถกันบ้างเพราะว่าถ้าเราพึ่งตนเองได้แล้วเราก็สบายกว่าที่เราจะต้องไปพึ่งผู้อื่นเพราะการพึ่งผู้อื่นนี้ก็ไม่แน่นอนผู้อื่นเขาจะให้เราพึ่งได้ไปถึงที่ไหนเขาอาจจะตายจากเราไปก็ได้ก่อนที่เราจะบรรลุงั้นพยายามพึ่งตนเองเดี๋ยวนี้หนังสือธรรมะก็มีเยอะซีดีธรรมะก็มีเยอะเครื่องมือถือของเรานี่ก็สามารถฟังธรรมะได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลานั้นขอให้ใช้สิ่งที่เรามีให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ดีกว่าที่จะมัวแต่มาคอยพึ่งคนนั้นคอยพึ่งคนนี้แล้วถ้าเราไม่พึ่งเราก็จะกลายเป็นคนพิการไปเหมือนเรามีมือมีเท้าแต่เราไม่ชอบใช้มือชอบใช้เท้าชอบใช้คนอื่นชอบใช้มือของคนอื่นชอบใช้เท้าของคนอื่นพอถึงเวลาที่เราจะต้องใช้มือใช้เท้าของเราก็จะใช้ไม่เป็นงั้นขอให้เราพยายามหัดพึ่งตนเองทั้งทางกายและทางใจหัดคิดด้วยปัญญาบ้างปัญญานี้มันจะเกิดจากความที่เราคิดบ่อยๆคิดในเรื่องของธรรมะบ่อยๆเช่นธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้เรานำเอาไปพิจารณาต่อเพราะว่าปัญญานี้มันมี3ระดับด้วยกันระดับแรกที่เราได้รับไปก็คือสุตตมยปัญญาเราได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอเราได้ยินได้ฟังธรรมนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือรักษาธรรมนี้ไม่ให้มันหายไปจากใจวิธีที่จะไม่หายไปจากใจเราก็ต้องหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆทบทวนว่าวันนี้เราฟังเทศน์ฟังธรรมได้ฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็พยายามทบทวนพิจารณาอยู่เนืองๆ นี่เรียกว่าจินตามยปัญญาคือการคิดถึงธรรมต่างๆเพื่อไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมให้มันอยู่ใกล้ตัวเราเพราะว่าเราต้องใช้ธรรมคือปัญญานี้ฆ่ากิเลสเวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจ เหมือนกับยาถ้าเรามีไว้ใกล้ตัวเวลาไม่สบายนี่เราก็หยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีแต่ถ้าเราได้รับยามาจากหมอแล้วก็ไปวางไว้ที่ไหนก็จำไม่ได้เวลาไม่สบายวิ่งหายาป่วนไปหมดไม่รู้ว่าไปวางไว้ที่ไหนปัญญานี้ก็เป็นยาเป็นธรรมโอสถที่จะรักษาความทุกข์ใจเบื้องต้นก็ไปรับยาจากหมอจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้รับยาจากหมอแล้วขั้นต่อไปก็ต้องรักษายานี้ไว้ให้อยู่ใกล้ตัวเวลาเกิดอาการขึ้นมาก็จะได้หยิบยารับประทานได้ทันทีขั้นที่สองก็คือให้รักษายาให้มันพิจารณาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆเช่นวันนี้สอนเรื่องพิจารณาร่างกายว่าเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32ไม่ใช่ตัวเราของเราเวลาร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปต่อไปเวลาไปเจอคนตายจะได้ไม่ร้องห่มร้องไห้จะได้รู้ว่าพ่อไม่ได้ตายแม่ไม่ได้ตายพี่ไม่ได้ตายน้องไม่ได้ตายไม่มีใครตายสิ่งที่ตายมันเป็นเพียงอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต้องหมั่นคิดอย่างนี้เรื่อยๆรับรองได้ว่าเวลาไปเจอคนตายนี้จะไม่ร้องห่มร้องไห้จะไม่ตกใจจะไม่หวั่นไหวจะไม่เดือดร้อนอันนี้คือปัญญาขั้นที่3เวลาที่ไปเจอโลกเจอความทุกข์เจอเหตุการณ์แล้วถ้าเรามีปัญญาที่เราได้รับมาจากพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับใจของเราพออะไรตายปั๊บก็เราก็จะรู้ทันทีว่าเอ้ยไม่มีใครตายเว้ยมีแต่ดินน้ำลมไฟมีแต่อาการ32พิจารณาอย่างนี้เดี๋ยวพอเวลาไปเจอความตายนี้จะไม่มีความทุกข์ใจเลยไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเหลืออีก3เดือนไม่เป็นไรเราไม่ได้ตายไอ้สิ่งที่มันตายก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าเป็นมะเร็งที่กระดูกก็กระดูกตายมะเร็งในตับก็ตับตายไม่มีเราไม่ตายตับตายมะเร็งในตับมะเร็งในปอดหัวใจวายหัวใจตายไม่ใช่เราตายคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนเราจะเผชิญกับความตายได้อย่างไม่สะทกสะท้านนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาขั้นที่3พอเกิดเหตุการณ์แล้วเราสามารถเอาปัญญาความรู้ที่เราได้รักษานี้มาใช้ดับความทุกข์ใจถ้าดับได้ก็เป็นภาวนามยปัญญาถ้ายังดับไม่ได้ก็แสดงว่าขาดภาวนาคือใจยังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบพอได้ยินได้ฟังธรรมนี้แล้วถ้าเอาไปใช้ดับความทุกข์ไม่ได้แสดงว่าเราขาดภาวนาขาดสมถภาวนาเราก็ต้องไปบำเพ็ญสมถภาวนากันทำใจให้รวมไปถึงฐานให้เป็นสมาธิให้เป็นสักแต่ว่ารู้อุเบกขาถ้ามีอย่างนี้แล้วพอไปเจอความตายนี่มันจะสักแต่ว่ารู้มันจะเฉยได้แต่ถ้ามันไม่สักแต่ว่ารู้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสมถภาวนาปัญญายังเป็นแค่จินตามยปัญญาเป็นความจำเป็นความคิดอยู่ยังไม่สามารถที่จะเอามาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจได้ถ้าเอาปัญญาที่เป็นความคิดนี้มาหยุดความทุกข์ได้ก็แสดงว่าเป็นภาวนามยปัญญานี่คือปัญญาขั้นสุดท้ายปัญญาที่เป็นปัญญาที่แท้จริงก็คือภาวนามยปัญญาเพราะเป็นปัญญาที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้สุตตมยปัญญาจินตมยปัญญานี้เป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่จะส่งให้เราเข้าสู่ภาวนามยปัญญาถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะไม่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงอาการ32พอร่างกายตายไม่ว่าจะเป็นของใครเราก็จะคิดว่าพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายเราก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันไปนี่แสดงว่าเราไม่มีสุตตมยปัญญาไม่เคยฟังเทศฟังธรรมพอฟังเทศฟังธรรมแล้วแต่ไม่เอาไปพิจารณาต่อก็เป็นเหมือนกันพอเจอคนตายก็ลืมไปว่าไม่มีใครตายมีแต่อาการ32ตายก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนกันหรือว่าจำได้แต่ก็ยังทำใจไม่ได้ยังร้องอยู่ดีก็ยังขาดภาวนามยปก็ยังขาดภาวนาต้องไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบต้องไปปีกวิเวกไปเจริญ สติอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเป็นมีอุเบกขามีแต่สักแต่ว่ารู้เพราะถ้ามีอัปปนาสมาธิแล้วเวลาไปเจอเหตุการณ์แล้วมีปัญญาที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเออมันก็เป็นแค่อาการ32ที่ตายไม่มีใครตายเราไม่ตายพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายลูกไม่ตายสามีไม่ตายไม่มีใครตายมีแต่อาการ32มีแต่การแยกออกจากกันของธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของปัญญาที่พวกเราได้จากการที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษากันขอให้เรานำมาทับเอาไปทำเอาไปต่อยอดให้ได้อย่าไปทิ้งถังขยะที่หน้าวัดพอจากวัดไปก็ลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่าวันนี้ฟังเรื่องอะไรบ้างไปคิดถึงแล้วเดี๋ยวจะไปกินอะไรดีเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนดีถ้าอย่างนี้ก็ฟังไปก็ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรได้รับประโยชน์เฉพาะขณะที่ฟังขณะที่ฟังใจสงบมีความสุขมีความสบายใจแต่พอออกไปข้างนอกเห็นคนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาแล้วพอไม่ได้เอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังนี่ติดตัวไปด้วยงั้นเอาติดตัวไปก็ต้องพยายามระลึกถึงมันอยู่เรื่อยออกไปจากที่นี่ก็เอาพุทโธไว้ก่อนก็ได้พุทโธพุทโธไปอย่าคุยกันอย่าเล่นกันอย่าอะไรกันต่างคนต่างพุทโธพุทโธไปแล้วใจก็จะเย็นใจจะสบายมีอะไรอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ